Siji Tesalonika bab 2. Para sedulur, kowe dhewe ngerti nek tekane awake dhewe nang nggonmu ora muspro. Sadurunge awake dhewe teko nang nggonmu, awake dhewe wis disiyo-siyo lan digawe sembrono nang kutha Filipi. Nanging Gusti Allah ngekeki kekendelan marang awake dhewe, lan senajan awake dhewe dialang-alangi, awake dhewe meksa nggawa pituture Gusti Allah marang kowe. Nggone awake dhewe ngandani kowe kuwi ora kanggo nyasarke kowe, apa golek bathi, apa ngapusi, ora. Nanging awake dhewe nuju supaya Gusti Allah lega karo awake dhewe. Dene sing ngerti angen-angene pikirane awake dhewe, lan dene wis nganggep awake dhewe pantes nggelarke kabar kabungahan Gusti Yesus Kristus. Mulane awake dhewe ora golek pengalemane manungsa, nanging apa sing dikarepke karo Gusti Allah. Gusti Allah dhewe dadi seksi. Awake dhewe ora tau nganggokke tembung enak kanggo ngeneng kowe, supaya nemu bati ora. Awake dhewe ya ora tau golek pengalamanmu apa wong liyane. Sakjane awake dhewe dadi rasule Gusti Yesus, duweni kuasa merintah lan njaluk apa wae. Nanging ora, suwene awake dhewe campur karo kowe, awake dhewe malah sare kaya ibu sing nresnani lan ngrumati anak-anake kae. Mulane jalaran awake dhewe tresno banget marang kowe. Awake dhewe ora namung nggawa kabar kabungane Gusti Allah marang kowe. Nanging awake dhewe uga ora iman ngekeke nyawane pisan. Awake dhewe jan tresno tenan marang kowe. Kowe dhewe mesti jek kelingan para sedulur. Awake dhewe nyambut gawe mempeng awan lan wengi golek pangan, supaya awake dhewe ora dadi renggan lan repotmu. Yo ngono kuwi awake dhewe nggone gelar kabar kabungane Gusti Allah marang kowe. Para sedulur, kowe dhewe sing dadi seksi lan uga Gusti Allah. Suwene awake dhewe campur karo kowe sing padha percaya marang Gusti Yesus. Awake dhewe uripe hati-hati. Ora nglakoni barang sing ora apik. Karo sapa-sapa awake dhewe yo nindakke sing bener. Lan awake dhewe ora ngekeki jalaran wong nyalake awake dhewe. Lan kowe dhewe ngerti nggone awake dhewe ngandani lan nglipur kowe siji-sijine. Eling-eling kaya bapak ngandani anak-anake kae. Awake dhewe ngelingke lan nglipur kowe ing wayah angel, supaya uripmu ndadekke legane Gusti Allah sing wis manggil kowe kongkon melu ing kratone, supaya kowe bisa ngrasake kabungan gedhe selawase. Eneng jalaran liyane meneh sing marake awake dhewe tansah matur kesuwun marang Gusti Allah ya kuwi. Donge awake dhewe ngabarke pituture Gusti Allah marang kowe, kowe padha gelem ngrungokke lan padha gelem nampa. Lan meneh ora mbok anggep kaya pituture manungsa, ora. Nanging kaya sak nyatane mbok anggep pituture Gusti Allah dhewe. Wujude pituture Gusti Allah ya nyambut gawe tenan ing uripmu sing padha percaya marang Gusti Yesus Kristus. Awake dhewe niteni nek pituture Gusti Allah nyambut gawe nang tengahmu. Awit apa sing padha dialami karo sedulur-sedulur sing nurut Gusti Yesus nang Yudea, uga kowe padha wae ngalami. Kaya nggone wong agama Jew nyio-nyio sedulur-sedulur Kristen sing nang Yudea. Bangsamu dhewe uga nyio-nyio kowe. Biyen-biyene wong agama Jew mateni para nabi, terus mateni Gusti Yesus. Lan saiki wong-wong kuwi nyio-nyio awake dhewe sampe kliwat ngetat. Ndadekke nesune Gusti Allah. Lah meneh, wong-wong kuwi padha mungsa marang saben wong. Padha ngalang-alangi awake dhewe supaya ora bisa ngabarke pituture Gusti Allah marang bangsa liyane. Pitutur sing bisa nekake keselamatan. Dadine salahe wong agama Jew kuwi numpuk-numpuk sampe Gusti Allah ora sabar meneh. Lan entek-enteke wong-wong kuwi disetrap. Nanging para sedulur, sawise awake dhewe pisah sauntara saka kowe, awake dhewe saiki kangen tenan marang kowe. Awit awake dhewe pancen pisah ing raga, ora woro kowe, nanging ora pisan-pisan pisah ing ati. Mulane, awake dhewe yang nglumuhi tenan supaya bisa kepethuk meneh karo kowe. Awake dhewe kepengin balik nang nggonmu. Lan aku dhewe Paulus wis pimpiro njajal golek dalan. Nanging setan ngalang-alangi awake dhewe. Poros dulur, besok nek Gusti Yesus balik meneh, kowe mesti bareng karo awake dhewe ngadeg nang ngarepe. Sopo meneh kejaba kowe sing marake awake dhewe ngarep-arep tekane Gusti? Sopo kejaba kowe sing dadi bungae lan pamerane awake dhewe? Besok nek Gusti Yesus teko, ora eneng sing ngungkuli kowe. Pancen tenan. Kowe sing dadi pamerane lan kabungahane awake dhewe.